Który znawca od marzeń jedzie na kantach, murem odgradza się od zdarzeń, wzoruje się na amantach bez poparzeń. Sielanka, ale prawda, w środku kole poboleć musi swoje, żeby potem móc zapomnieć. Niestety czasem zamiast lepiej, kochanie, przecież tu nie chodzi o moją spowiedź. Taki myk, ja jestem z tych i ponad tym mam szyk, styl, LWW tekstyl zacny. To nie w tym rzecz, żeby być specem od kobiet. Ja lecę, a ty chcesz, żebym wciąż stał przy tobie. Nieprawdziwe, tak jak prawda o nas, więc ustalmy coś, kłamstwo i tak nas nie pokona. Dziewczyna, narzeczona, żona, to są słowa. Tylko i aż cena słona za fałsz. Relacja męsko-damska, prawdziwe kłamstwa. Spójrz mi w oczy, mówię prawdę, sprawdź mi tętno w nadgarstkach. Relacja męsko-damska, prawdziwe kłamstwa. Delikatna ściema, co najwyżej w tym akurat obydwoje mamy warsztat. Kolejny etap, bo dzielimy życie na nie. Czy ze mną zostaniesz, czy zostanie nam rozstanie? Mam tyle planów i mam swoje zdanie. Coraz mniej czasu na snucie innych stanów i na chlanie. Wśród banałów, złych manier, chamstwa, kłamstwa prawdziwe to tylko szczypta draństwa. Mam w sobie więcej szaleństwa, nie oparcia. Można powiedzieć w sumie, że jestem farcia. Znów nie odbieram natarcia. Z twojej strony jestem zły, niedobry i do tego szalony. Z każdym dniem straconym, ja to wiem, ty to wiesz. Masz plan ustalony i chcesz bardzo szybko biec. Sporo hec w dorobku, związku, niezależnie od zarobków. Mamy w sobie coś od początku, kilka dołków emocjonalnych. Wpadek ze złości, tak na wszelki wypadek, wciąż ufam tej miłości. Relacja męsko-damska, prawdziwe kłamstwa. Spójrz mi w oczy, mówię prawdę, sprawdź mi tętno w nadgarstkach. Relacja męsko-damska, prawdziwe kłamstwa. Delikatna ściema, co najwyżej w tym akurat obydwoje mamy warsztat. Warsztat, warsztat. Numer raz, tainted mess, ser Michu. Prawdziwe kłamstwa.